او ترغیب دے اعمال صالح ہوتا پس دی قول دا اللہ سرا چی ایوہ الانسان انکا کادح الی ربک قدحا فملاقیہ ترغیب دے اعمال صالح ہوتا دعوت سورت اس بات قیامت فنا عالم تب او ترغیب نیک اعمال ہوتا اور اب دی سورت مخ کی سورت سردار سیدا سورت تفریح ہے بری مخ کی سورت واندی اور سیوا وضاحت دے بری مخ کی سورت لکم ہوئے مخ کی پیر شو کتاب مرکوم دفتر دے کتاب دے نکلے شوے ندل تو فاما من اوتی کتابہ بیمینہ او بیا وی فاما من اوتی کتابہ وراء ظهره دا شانی مخکی ہوئے ثم انہم لسوال الجحیم شپارسم آیت کی بیا یقین اندئی خامخا داخلی من کی وی جہنم تا ندل توئی ویصلا سعیرا اداخلی دیوا جہنم تا مخ کی ہوئی هذا الذی کنتم بھی تکذبون او دلتا وی فسوف یدعو ثبورا فسوف یدعو ثبورا دا شانی احوال دا منکرینو اغی ذکر کری دیا چی مخ کی ہوئی حل توی بالکفار ما کانو یفعلون نو بیان دا گئی دیا داغل بیان دیا بس انہو کان بیالی مسرورا انہو ظن اللی احور دا احوال داغل ذکر کئی او بیا تخلیف او بشارت دیا اذا السماء انشقت ارکل جی اسمان اتنی او غار چوریا لربکا حکم درب واضنت لربها اوغار کی حکم درب بلتا وحقت او لائف کی چغار کی ویر الارض مدت ارکل جرمکا را اگدت لیشیا اگدت لیشی راست لیشی او غروی آغاز مطلب تمری چیری اب بار تار کا حکم ذرا بنتا وہ اونا سندی چاڑ کی انسان یقین مشقت کو ان کے الا ربے کا اوت لن کے رف بنتا کن بدی مشقت مشقت کی فملا بس ملا کے اللہ سارا بازار کیا سنگی دور سے سوگتا منا مرا دو یمینی پسیا ساروانی بسو فیو خاص ابو حساب یسیرا بزر کی سا تو پہ ہدار کر حساب سان ملک کا قد کسی آسو کی ورد سوگتا منا مرا دو یمینی ہی فخلال داروانی ویقولو حال مقرو کتابیا انی بننتو انی ملاقن حسابیا وہو فی عشت راضیا فی جنت عالیا قطوف آدانیا قلو اشربو آنیا بما اسلفتم بالایام الخالیا نغو قدر تفسیر دا صاحب یعنی داری کلو بدلتا وہی پدر ایسا پر سروگر ایسا بسان ایسا بسان سرے آغاز چر دفاع مالوان دی سر سری نظر دے دا دا دا دا دا مل نے کری او ما دا دل معاف کرل دا دل معاف کرل دا سان ایسا دے او حدیث پاک گرازی چا سر جی حساب کتاب اکڑیش داد جی منہ حساب منا کشا ور سر اکڑیشو جگڑ ور سر اکڑیشو کتاب کی داری پری داولی داری پری داولی اداری اولی پول اداری پری داری اولی پری مناقشہ و ذرا شروع شو بیساب کیا نبض حلاک دیا ویان قلبو او واپس کی جیبان آہر خلطا مسورا خوشالہ کرے شرے مطلب دا آہر خلطا یعنی آر آہر در چاہت دنیا کی دا آہر ہوا او یا آہر دلہ پجنت کی جنت کی جکم آہر لے ناغسری خوری ظلمان دی او دا شانی اغالکان دی خدمتگاران مراد دینا ولی ایا مراد دینا دلاغ اخفل دنیا اہل لے لکا سورہی تور کی جتیر شیو اللہ وی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بیمانی الحقنا بهم ذریتهم وعلتناهم من عملهم من شیق یا حضورا سورہی رعد حضورا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب جنت داخلي بلدتا آسم چلی کانی دپلاران ہو رہی ہوں دخور رہی ہوں داولاد رہی ہوں مطلب رہا اللہ بے دوشن دیکھ پل آہل دو واپس کیا سورہ مومن ہو دورا سلو اختم سورت ہو آیت ہو دورا آیت ہو اتم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم يا رب منغا داخل كل الجنة غاني غير يارتا چلوز کرتا رہی جرا آسوک چنے کانو دپلا رانو دینا دخدو دینا داولات دینا یقینند کی تیزو رو حکمت والا او یا مراد مداخلنا او اہل دیدی جنتیان چی جنت کی والا اللہ کم اہل ورکے دے چی سورہ رحمان کی داری بیان رہی لم یتنے سوننا انسون قبلہم والا جانا واما من اور کیا رسولی کی ورکے شواغتا امن نامد وراء ظہری رستد شاخ بلینا کل جسو چالس شے ورکے او خفائی دینا نواجو شال ور گزار کیا وراء ظہری رستد شاخ بلینا فضل دے چچد بوئی دلیا سبورا دا حلاکت او داخلی کی وسائی دا عذاب گرم تا جہنم تا بدا خلی گیا او چی کل چلی دا حلاکت وئی نصور فرقان کی دیر شلی اللہ بوئی لا تدولیم سبورا واحدا ودو سبورا کثیرا چغم وئی نمبر دا حلاکت یو او چلی گئی دا حلاکت نوڑے ہوا انہو یقینا انہو یقینا دے کانو فی اہلی ہی پاہل پل کے مسرورا خوشالہ کرے شرے انہو یقینا دے چرے ظن گمانے کو اللہ یحور دا چیر کے واپس بنشی دے دغلا میدان قیامت آخرت تا بلا نظر آ رہی ان رب یقین رب کان بھی بسورا اپد باندھی تم کے فلا اسم بے شوق بس نظر آ رہی لکس رنگ خیال دے فلا بس نظر آ رہی لکس رنگ دل مخلوق خیال دے اسم بے شوق گوا کو مد شوق واللیلی او شفا ازا وما وسط او آغا چی وما وسط او آغا چی راجمت ازا شفا ول کمر سک ہر کلا چکا مل شی جا لتر کبن تبک نہ سوری گئی بتا سو بھو حالت باندھی انت وک دبل حالت نا مت لو گا اے شبک لو گورا دنوان نہ رس کو اب سو والے یا سن والے نہ او گنا ختمی گیا شپا شپیل او گورا تا مخلوقات کی را جمع کرے نبال داشانی را جمعی او گنا بیا خوری جی پورتا کی گیا او سومی او گورا کلش کاملشی نبیا پل بوال را لی او گنا او داشانی کاملشی دادری وار ردی گوالی چلا تر کبن توبا کنان توبا تو کام خا سوری گئی بتا سو بھو حالت بندی بل حالت نہ پمال ہوں مطلب راتی دنیا لبا نہ کل پول شہی بل دار لب گئی بل مقام لب گئی دا دارو رامل دے دارو جبرا لب گئی پمال ہوں بسی رہی تا چی مان راڑی رہی ہر کل کی روسے شی بھائی باندھ پرانی کریم لا یسی دون مسجن کئی اللہ کا بل کیا کسان جی کہرے کڑے دئی کبھی گون نسبت درو کئی عقائد ہوتا بل کیا کسان جی نسبت جی کہرے کڑے کبھی گون نسبت درو کئی اللہ جنتا اللہ خپوارے بیمایون پارس باندھی کی جم کئی دئی کم غلط عقائد او یادر شانی اعمال فبشرهم بذر ورکلیتا بی عذاب علیم بعذاب دردنا اکثرا اللہ الذین آمنوا مگر آر کسان چیمائی روڑے دیا ملنے کی نیک دوست پارا دیئے اجر غیر ممنون چنبی منکرشن